oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, w czwartek, 23 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu Trójka i Serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jesteśmy gotowi zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy z Białorusią, zapewnia szef MON. Kolejny dzień z gwałtownymi burzami, zapowiadają synoptycy. Spokojniej będzie jedynie w okolicach Szczecina i Suwałk. 1000 autorów będzie można spotkać na rozpoczynających się dziś w Warszawie międzynarodowych targach książki. 6 godzin trwała w Sejmie debata na temat stanu bezpieczeństwa państwa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezpieczeństwo to obszar, w którym różne opcje polityczne są zgodne. Rząd jest gotowy zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy z Białorusią. Jeszcze raz deklaruję, jesteśmy gotowi zwiększyć obecność Wojska Polskiego. Zwiększyliśmy nakłady finansowe, bo wiele razy pytaliście się, czy za słowami idą czyny. No to są te czyny. Kolejnym ma być stworzenie fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią. 10 miliardów złotych to wcale nie jest dużo, tak o wydatkach na Tarczę Wschód mówił generał Roman Polko. Były dowódca jednostki specjalnej GROM podkreślił, że dziwi się jakiejkolwiek krytyce tego programu. Z Białorusią mamy 400 kilometrów, z obwodem królewieckim 200 kilometrów. No i jeżeli byśmy ten czarny scenariusz zakładali, no to wypadałoby się też umocnić na kierunku ukraińskim. Oczywiście mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na dostawę ze Stanów Zjednoczonych systemu aerostatów radiotechnicznych Barbara. To najnowocześniejszy system obrony powietrznej, z którego korzystają obecnie tylko USA, a wkrótce także Polska. Stany Zjednoczone nie zgadzają się tymczasem na atakowanie przez Ukrainę celów na terytorium Rosji z użyciem amerykańskiej broni, powiedział rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu. John Kirby zastrzegł, że rozmowy z Kijowem na ten temat trwają. Odrzucił jednak sugestię, że w ten sposób wiążą ręce Ukraińcom. Nie sądzę, aby sprawiedliwa była ocena, że wiążemy Ukraińcom ręce. Zrobiliśmy bardzo wiele, aby zapewnić, że mają broń, której potrzebują do obrony. Kirby przyznał, że u podstaw restrykcji na używanie amerykańskiej broni leży obawa przed eskalacją. Nie chcemy, by doszło do eskalacji konfliktu w sposób, o którym mówił już Putin, że jest to wojna pomiędzy Zachodem a Rosją, bo tak nie jest. John Kirby poinformował, że nadal trwają rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem w sprawie warunków używania amerykańskiego uzbrojenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tu także przydałaby się obrona powietrzna. Kolejny dzień z gwałtownymi burzami, zapowiadają synoptycy. Spokojniej będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Burzą będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Natomiast porywy wiatru do około 75-80 km na godzinę i także opady gradu. Burze będą nam towarzyszyły do końca tygodnia. W sobotę i niedzielę spodziewane są w całym kraju. Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się pilotaż e-rejestracji, zapowiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Będzie ona obejmowała kardiologię, cytologię i mamografię. Pacjent będzie mógł samodzielnie przez internet znaleźć dowolny termin wizyty na mamografię, cytologię lub zapisać się do kardiologa. W której poradnie jest krótszy czas oczekiwania, gdzie się można dostać. Możliwość odwołania wizyty też, jeżeli ktoś nie może przyjść i natychmiast oczywiście takie odwołanie znajduje się w systemie i ktoś inny może, mówiąc kolokwialnie, wskoczyć na to miejsce. Wiceminister dodał, że osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły się zapisać tak jak do tej pory. Możliwość zarejestrowania się telefonicznie, ewentualnie w poradni, która to przemieni na rejestrację właśnie elektroniczną. E-rejestracja do lekarzy miała rozwiązać problem odwoływanych wizyt, a także skrócić kolejki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 1000 autorów będzie można spotkać na rozpoczynających się dziś międzynarodowych targach książki w Warszawie. W Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad zaprezentują się wystawcy z Polski i zagranicy, a gościem honorowym będą Włochy. Dyrektor targów Jacek Oryl zapowiada, że również fani komiksów będą mogli spotkać swoich ulubionych autorów. Komiks w tym roku jest na wyjątkową skalę reprezentowany. Około 50 wydawców w kilku namiotach w Rotundzie to nowość. Będą spotkania z twórcami komiksów, z twórcami książek fantastyczno-naukowych oraz innych publikacji dla młodzieży. Kryminał, jak zawsze bardzo popularny gatunek, również reprezentowany przez plejadę znakomitych autorów. Wojciech Chmielarz, Maciej Siembieda, Anna Kańtoch, Julia Łapińska i wielu, wielu innych. Targi potrwają do niedzieli. My w niedzielę zapraszamy na Myśliwiecką na dzień mamy, taty i dziecka. Ogród Trójki rozkwitnie i zapełni się warsztatami artystycznymi, zabawami literackimi i grami. Będzie ostry dyżur literacki, czytanie książki, które mają moc, warsztaty psychologiczno-plastyczne, detektywistyczna gra z kocim pazurem i wiele, wiele innych atrakcji. Oficjalne powitanie o 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. I Dariusz Urbanowicz. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać w tym sezonie Bayeru Leverkusen bez porażki w Bundeslidze i aż do wczoraj seria wygranych w Lidze Europy UEFA. Po trofeum sięgnęła Atalanta Bergamo, wygrawszy z aptekarzami 3-0 po hat-triku Nigeryjczyka Ademoli Lukmana. Niemcy rozczarowane. Druzgocąca porażka w finale. Nie owija w bawełnę portal sport.de i wskazuje, że Bayer przegrał przez 3 gole Ademoli Lukmana, znanego z Bundesligi, konkretnie z RB Lipsk. 51 meczów trwała seria bez porażki Bayeru Leverkusen. Przypomina Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisząc też o przerwanym śnie o 3 tytułach. Die Welt idzie tym samym tropem. Trójpak Lukmana rozbił potrójną koronę Bayeru. To koniec marzeń o 3 tytułach w tym doskonałym sezonie. Aptekarze w sobotę zagrają jeszcze w finale Pucharu Niemiec. W optymistycznej wersji w 4 dni wygraliby 2 puchary, europejski i krajowy. Ten drugi czeka. Za to nikt już nie zabierze trofeum mistrza Bundesligi. Podobnie jak nie da się wymazać z annałów, że to pierwszy mistrz, który w lidze nie przegrał. Tu wrócę jeszcze do Frankfurter Allgemeine i tytułu Bayer znalazł swojego mistrza. To też nawiązanie do tego, że 2 lata temu zespół z Leverkusen również przegrał z Atalantą w Lidze Europy i to w obu spotkaniach 2 meczu. Bayern musiał przełknąć gorzką pigułkę, dorzuca Focus i opisuje, że mistrz Niemiec dał się zaskoczyć na początku meczu, a potem nie podniósł już głowy. Spiegel cytuje Szabiego Alonso: to nie był nasz dzień, byli lepsi we wszystkim. Każda seria się kończy, ale kibice woleliby przegraną swojej drużyny w którymś meczu Bundesligi, a nie w europejskim finale, gdzie porażka waży o wiele więcej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W tym serwisie sportowym jeszcze siatkówka i efektowne zwycięstwo Polaków w pierwszym meczu Ligi Narodów w Antalii, Polska-USA 3-0, mówi Kamil Semeniuk. Nie patrzyliśmy właśnie, kto jest po drugiej stronie na boisku, tylko skupiliśmy się na własnych elementach, na tym, aby wszystko to, co trener nam też wpajał przez ten czas przygotowań, przenieść właśnie na boisko w trakcie meczu. Dziś o 16 zagramy z Kanadą. Sponsorem audycji był Orlen. Uważajmy na burze. Wspominane w serwisie informacyjnym te dziś mogą pojawić się szczególnie we wschodniej Polsce. Proszę nie lekceważyć alertów RCB, jeśli takie się w telefonie wyświetlą. A jeśli chodzi o temperaturę powietrza, to będzie dziś od 16 stopni na północnym zachodzie nad morzem i w kotlinach górskich, przez 21 stopni w centrum do 26 na wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały mistrzowskie okazje w Euro. Promocja na 1000 produktów do 19 czerwca. iRobot Roomba Combo J5+. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Renu. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce 4. rok z rzędu. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault.pl.

znaczy bezpieczne skrzynki mailowe państwowe w systemie gov.pl są jednak administrowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Systemy mobilnej łączności niejawnej państwowej są administrowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego politycy, ministrowie nie chcieli korzystać z premierem Morawieckim na czele z tych rozwiązań? Trudno mi powiedzieć, trzeba ich o to zapytać. Kiedy pytałam, to nieoficjalnie padały takie odpowiedzi, że po prostu ludzie Morawieckiego nie chcieli, żeby ludzie Kamińskiego wiedzieli, o czym oni rozmawiają, jakie mają plany i tak dalej, bo tam wojna między panami trwała. To jest taki wybór, czy chcieliby ich rozmowy, czy wiedza o tych rozmowach była, odkładała się na komunikatorach prywatnych na świecie, czy też w Polsce, czy też chcieliby taka wiedza odkładała się na serwerach rządowych. To wybór należy do decydenta. No, czyli czy chcieli, żeby ich obce służby inwigilowały, czy nasze? Nie, to nie znaczy, że służby inwigilują polityków w ten sposób. No to obawa, myślę, że polegała na tym, na wzajemnym braku zaufania między ówczesnymi ministrami a premierem tamtego rządu pisowskiego. Ja mam nadzieję, że takie zaufanie między obecnym rządem, obecnym premierem a ministrami istnieje. Panie generale, pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza. Tak mówił premier w TVN24. Jakie decyzje Antoniego Macierewicza, które prawdopodobnie będzie badać też Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, mogły być w interesie Rosji, czy mogły być inspirowane przez Rosję? To znaczy jest wiele decyzji w ostatnich 30 lat, w których Antoni Macierewicz uczestniczył, był ich promotorem, pomysłodawcą albo realizatorem. One zawsze kręciły się wokół tematu polskich służb specjalnych, polskiego wysiłku obronnego i w większości przypadków decyzje, które podejmował pan minister Macierewicz, były ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa. Ale jakie na przykład konkretnie decyzje? Znaczy wiele takich decyzji. Można mówić o początku drogi Antoniego Macierewicza jako kiedyś ministra spraw wewnętrznych, który z tego co wiemy zablokował niektóre działania kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa wobec rosyjskiej agentury w Polsce. Mamy informacje przecież o jego działalności jako likwidatora wojskowych służb informacyjnych, o weryfikacji i niszczeniu kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego, o ujawnieniu agentury i oficerów polskich służb specjalnych w trakcie misji wywiadowczych i opublikowany przez niego raport z weryfikacji w WSI, który przetłumaczono w pierwszej kolejności na rosyjski. No właśnie. Dlaczego to nie zostało do tej pory zbadane? Te decyzje, o których pan mówi, to lata wstecz. Znaczy, wszystkie decyzje, które Macierewicz podejmował, były badane pod kątem formalno-prawnym, przynajmniej niektóre, ale jeśli chodzi o likwidację i weryfikację w WSI, no to trzeba przyjąć dość taką niestety dla państwa polskiego wersję, że Macierewicz miał szczególny status, był chroniony. Otóż na przykładzie stanu prawnego, otóż raz był uznawany za funkcjonariusza publicznego, a raz uznawano go, że nie jest funkcjonariuszem publicznym, więc przepisy z naruszenia kodeksu karnego co do 231 nie zostały zastosowane. To taki był przykład śledztw wobec Macierewicza, kiedy prokurator generalny Seremet taką interpretację przyjął, że Macierewicz jako likwidator i weryfikator WSI nie był funkcjonariuszem publicznym. No to przyszedł sobie po prostu Kowalski z ulicy i zlikwidował służbę. No, takie przesłanki przyjęła wtedy prokuratura, że ponieważ nie uznała go za funkcjonariusza publicznego. Znowu, płacąc odszkodowanie ofiarom Macierewicza, Ministerstwo Obrony Narodowej sądy uznały go za odpowiedzialnego jako funkcjonariusza publicznego. Dlatego z budżetu państwa płacono odszkodowanie wielu oficerom WSI. Ale kto trzymał ten parasol ochronny nad Macierewiczem? Jest to parasol polityczny, jest to parasol medialny, jest to parasol, który środowiska polityczne, w których funkcjonował i elektorat, który go popierał, w jakiś sposób go chronił. Ale może on ma kwity na swoich kolegów partyjnych i dlatego jest taki chroniony? No. Antoni Macierewicz znany jest z zainteresowań tego typu archiwalnych, natomiast czy posiada takie kwity, o których pani mówi, tego nie wiem. Panie generale, a jak pan ocenia, patrząc na ostatnie dokonania Antoniego Macierewicza, kiedy był ministrem obrony, na przykład wejście nocne do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, które miało przygotować koncepcję wojny hybrydowej na szczyt NATO i to zostało całkowicie rozwalone. Po co to zostało zrobione? To jest pytanie, na które do tej pory nikt nie jest w stanie dobrze udzielić odpowiedzi, bo to było jedno z pierwszych decyzji pana ministra Macierewicza jako ministra obrony narodowej i włamanie do tegoż Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu, rewizja czy konfiskata materiałów, a potem stawianie wymyślonych zarzutów oficerom, którzy dowodzili tym centrum, świadczy tylko o tym, że jedynym celem było zniszczenie tej instytucji. No ale w czyim to było interesie? Bo czy to było w interesie państwa polskiego, kiedy tam były wypracowywane jakieś koncepcje dotyczące wojny hybrydowej, zagrożeń, które współcześnie mamy i nagle to przestaje działać? I to minister obrony narodowej takie decyzje podejmuje. Żadne decyzje ministra Macierewicza, które podejmował w swojej karierze ministra obrony narodowej, większość tych decyzji nie miała żadnego zamocowania w interesach państwa polskiego. Miały one zakorzenienie ideologiczne, w najlepszym przypadku, czasami sympatii lub antypatii prywatnych, natomiast nie miała na celu w żadnym wypadku interesu Rzeczpospolitej Polskiej. Co zniszczenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu, czystka kadrowa w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwalnianie nocne oficerów, generałów ze stanowisk, a później praca w tak zwanej podkomisji smoleńskiej, to wszystko razem miało na celu tylko i wyłącznie interes pana Macierewicza, być może interes innych, którzy za tym stali. No tak, ale gdybyśmy się zastanowili, czy można postawić taką hipotezę, że te działania Antoniego Macierewicza, na przykład w podkomisji smoleńskiej, czy komisji smoleńskiej, bo to najpierw była komisja, później podkomisja, które destabilizowały państwo polskie, czy uda się znaleźć takie dowody, że to było inspirowane z Rosji? Tego nie wiem, natomiast wiem, że Rosja inspirowała zainteresowania takim przebiegiem zdarzeń. No ale czy komisja, bo jedno to jest, na czyją to było korzyść, a druga kwestia to jest właśnie, czy uda się znaleźć dowody na to, że tak jak na przykład pan były już sędzia Tomasz Szmyt, że ktoś współpracował z obcymi służbami. Znaczy komisja w zależności od przyjętej metodologii pracy i członków tej komisji, przede wszystkim, mam nadzieję, zintegruje dotychczas posiadaną wiedzę w prokuraturze i w służbach, jeśli chodzi o problem wpływów rosyjskich w Polsce. Bo ta wiedza jest, tylko ona jest fragmentaryczna i jest rozproszona. Nigdy nie spojrzano na to w sposób jednolity i w pewnej chronologii czasowej, o której tutaj zakres przedmiotowy komisji mówi. Do tego tematu jeszcze wrócimy w części internetowej, ale chcę pana zapytać o ustawie o ochronie ludności cywilnej, która jest przygotowywana. Co się w tej ustawie znajdzie i tak naprawdę kiedy będziemy wiedzieli, co powinna robić ta, gdzie się udać na przykład na wypadek wybuchu wojny, gdzie są schrony, jakie działania powinny być podejmowane, kto za co odpowiada? Znaczy ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej jest przygotowywana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została w zasadzie gotowa, jest teraz proces uzgodnień międzyresortowych. Mam nadzieję, że on rozpocznie się wkrótce. Ustawa po pierwsze jest tym, czego brakowało od 2022 roku, kiedy przyjęto ustawę o obronie ojczyzny. PiS przyjął ustawę o obronie ojczyzny, oznacza to, że obronił ojczyznę. Natomiast wyciął z porządku prawnego cały rozdział dotyczący ochrony ludności, obrony cywilnej. W związku z tym od tego 2022 roku, nawet śladowo, w budżecie państwa nie wydaje się na to ani złotówki. Wydaje się na ratownictwo, na oczywiście służby państwowe, PSP, na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Natomiast nie dedykowano środków na ochronę ludności. I nawet wojna już pełnoskalowa w Ukrainie tego nie zmieniła. Nawet wojna pełnoskalowa na Ukrainie tego nie zmieniła. My przygotowaliśmy, znaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało taką ustawę. Kończymy uzgodnienia z MON-em, tak żeby można było to skierować do laski marszałkowskiej i mam nadzieję, że wkrótce to się stanie. W tej ustawie jest kilka nowych rzeczy, o czym już mówił pan minister Kierwiński, pan premier Kosiniak-Kamysz. I co tam jest? Przede wszystkim podnosi się rangę obrony cywilnej jako jeden z naczelnych zadań administracji. Szefem obrony cywilnej kraju będzie minister spraw wewnętrznych, a do tej pory taką funkcję sprawował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym z jednej strony minister spraw wewnętrznych ma odpowiadać i zarządzać obroną cywilną, z drugiej strony ma powstać też Komitet Obrony, Ochrony Ludności, także w składzie części członków Rady Ministrów, by przygotować taki proces. Co do zadań, to przede wszystkim chcemy skupić się nad gromadzeniem zasobów ochrony ludności, także zasobów kadrowych, tak żeby proces pracy obrony cywilnej, ludzi, którym się zajmą, był skorelowany z administracją wojskową, tak żeby było wiadomo, kto zajmuje się czym w razie kryzysu i stanu wojny, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ludności. A tak. Kiedy Kowalski z Poznania będzie wiedział, gdzie ma pójść, jak wybuchnie wojna? Gdzie ma się schronić? Tego typu działania minister spraw wewnętrznych będzie prowadził razem oczywiście z wojewodami, ale też z administracją samorządową. Wyróżniamy tam i organy ludności, organy ochrony ludności, w tym przypadku samorządy i służby, które pomagają w tej sprawie. Oprzemy to przede wszystkim o Państwową Straż Pożarną, ale także o inne organizacje, także NGO-sy, które mogą w tym uczestniczyć. Cały system ma być finansowany i dofinansowany z budżetu państwa. A kiedy będą jakieś konkrety w tym sensie, że na przykład zostaną zbudowane schrony? Jaka to jest perspektywa czasowa? Znaczy, wszyscy pytają o schrony, tylko pamiętać trzeba, że budowa, każda, nie tylko schronu, trwa. Natomiast chcemy się skupić na przystosowaniu miejsc ukrycia doraźnego, który spełni taką rolę potrzebną dla nas w razie zagrożenia. Sądzę, że w przeciągu 3 lat uda się nam ten system zbudować. No, czyli są to być może te 3 lata, o których szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił, że jeśli Ukraina przegra, to za 3 lata Rosja może nam zagrozić. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był generał Krzysztof Bondaryk, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obecnie osoba odpowiedzialna za informacje niejawne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę Trójki. Wracam do rodziny stron. Zapisał je już ktoś w szafie ciemny kąt i sterta pustych miejsc. Pamiętam nasz każdy krok, gdy cieszył nawet deszcz. Czuję, że nie znasz już tamtego mnie. Straciłem pamięć i wzrok i nie wiem, czy to na ty stary gier, tam dłużej trwał mój dzień. Pamiętam odwrócony wzrok, uderzył mnie jak grom. A dziś chcę, by to był tylko sen. Straciłem pamięć i wzrok. straciłem pamięć i wzrok. I nie wiem, czy to nadal jest mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos. Twój głos, twój głos, twój głos. Mylę dzień i noc, i noc. Głos, który odwiedzi nas po 8.30, też Państwo na pewno rozpoznają, ale na razie mamy 8.30 właśnie, więc czas na Radionawigator Trójki. Maciek Sempolski. Dzieje się w Warszawie. Na ekspresowej 8 gigantyczny wręcz korek na trasie do Białegostoku. Ten zator ma mniej więcej 11 km od węzła Konotopa do mostu Grota Roweckiego. Winne tego stanu rzeczy są m.in. utrudnienia na 15 km trasy. Zderzyły się tutaj dwie osobówki i samochód ciężarowy. Nie ma utrudnień w ciągu głównym, ale zablokowana jest jezdnia zbiorczo rozprowadzająca. W kierunku przeciwnym, czyli na trasie do Poznania, również spory zator. To od Głębockiej do Marymąckiej. Do czasu przejazdu trzeba doliczyć ponad 20 minut. Drobny korek z kolei na ekspresowej dwójce. To przed węzłem lotnisko na trasie do Terespola. Nieznacznie zwolnić muszą także kierowcy na S8 w okolicach Żabiej Woli i Raszyna, a to wszystko w stronę stolicy. Przenosimy się na Śląsk. Na drodze krajowej numer 81 między Skoczowem a Żorami są problemy na 53 kilometrze. Na drodze do Katowic jeden pas jest zablokowany. Coraz więcej pojazdów z kolei na A4 w okolicach Krakowa. Spowolnienia od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Bielany i to w obie strony. Tutaj również przyda się spora dawka cierpliwości. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na te najważniejsze wieści z kraju i ze świata. Agnieszka Drost. Ponad 500 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień ulic i budynków odebrali wczoraj strażacy. Jak informuje Komenda Główna PSP, najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim, ponadto w małopolskim i kujawsko-pomorskim, a dziś ciąg dalszy burzliwej pogody. W litewskiej Połądze spotkają się dziś szefowie resortu obrony krajów Grupy Północnej, czyli Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Omawiana ma być m.in. sytuacja bezpieczeństwa na Bałtyku i pomoc dla Ukrainy. Będzie to kolejne w ostatnich dniach spotkanie w Połądze. Wczoraj rozmawiali tam ministrowie obrony Litwy, Łotwy i Estonii, którzy zgodzili się, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga dalszej ścisłej współpracy i wzmacniania zbiorowej obrony i odstraszania. Rosja pozostanie długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a zwłaszcza krajów bałtyckich, dlatego solidarność naszych państw musi być ważniejsza niż kiedykolwiek, mówił po spotkaniu szef litewskiego resortu obrony. Eksperci ostrzegają, że wypalanie traw jest niebezpieczne dla życia i zdrowia. Wypalanie traw nie sprzyja też żyzności gleby, przypomina profesor Marek Marks z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Proces wypalania prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w glebie. Na skutek właśnie działania wysokiej temperatury zniszczeniu ulega całe życie mikrobiologiczne gleby, przynajmniej czasowo. Giną pożyteczne owady, ptaki, a nawet ssaki. No, przypominamy, że wypalanie traw i nieużytków jest zakazane. Można za to zapłacić nawet 30 tysięcy złotych grzywny, a jeżeli pożar zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi, można trafić na 12 lat do więzienia. Właśnie, dosłownie przed 2 minutami otrzymałem alert RCB. Uwaga, dziś lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu, unikaj otwartych przestrzeni. I takie SMS-y mogą dziś dostawać mieszkańcy wielu powiatów we wschodniej Polsce, bo zwłaszcza na Mazowszu, Kielecczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane są burze, ale będzie ciepło, na ogół w okolicach 20 stopni. Dziś w audycji porannej zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy m.in. o kwestiach wiary, bo Polacy, i tak pokazują dane raportowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej, no coraz mniej chętnie chodzą do kościoła, a coraz częściej deklarują się jako osoby niewierzące. Dwie dwójki i siedem trójek. Obserwuję młodzież, tam jestem już dorosłym człowiekiem, więc wiem, jak to wygląda. Jeżeli się młodym przedstawi Boga w taki sposób, że jest wesoły, szczery, otwarty, kocha wszystkich i tak dalej, no to myślę, że tutaj młodzież chętnie będzie przychodziła. Polski Kościół zbyt, mimo Ewangelii, skupił się na sprawach ziemskich. Stał się bardzo pazerny, wyniosły, z pogardą dla nawet tych swoich wyznawców, których często traktuje jak głupie owieczki. A jakoś nie zadbał o rozwój intelektualny. W dzisiejszym polskim kościele jakoś brakuje wybitnych intelektualistów. Jeśli ktoś ma relację z Jezusem i chce się z nim spotkać, to nic go od tego nie odciągnie, nic nie spowoduje, że na Eucharystię nie pójdzie. Jeśli ktoś zakocha się na przykład w dziewczynie i chce się z nią spotkać na kolacji, to nie siada na zewnątrz, kiedy ona siedzi w środku, tylko chce być jak najbliżej. Przede wszystkim lepiej jest mieć armię mniej liczną, a za to zdeterminowaną, bardziej zdyscyplinowaną niż bardzo liczną, ale podobną do motłochów, więc to nie jest takie najgorsze. Pozostają przy kościele najwierniejsi. Tu muszę wtrącić swoje trzy grosze. Trochę mnie martwi to porównywanie wiernych i kościoła do armii. No nie wiem, czy tak właśnie powinno to wyglądać. Hierarcha, komentując to, mówi, że Kościół potrzebuje zmiany mentalnej i on sobie siada w tym swoim tronie i on się mentalnie będzie przez 3000 lat zmieniał, bo on nie nazwie zbrodni zbrodnią, tylko będzie mówił o zaniechaniu. Skrzywdzone dzieci, złamane życie ludzkie dorosłych, i taki facet siada, mądry, znający języki, bywający w świecie, i on mi mówi, że mentalność się musi zmienić, bo on nie widzi zbrodni? No to ludzie muszą odejść. Można w nim być, można nie być, można wrzucić do tacy, można nie wrzucić do tacy. I to świadczy o dobrowolności tej instytucji i wolnego wyboru. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy tak ładnie odstraszyli ludzi od kościoła, że mogłem za 5:12 wejść do kościoła i sobie spokojnie usiąść, bo było dużo wolnych miejsc. Czyli generalnie jakiś plus tych iluś tam lat rządów według mnie jest. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna w Trójce do godziny 9:00. Mamy jeszcze czas na rozmowę, a odwiedzą nas za chwilę w studiu Król Julian. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Kaczor Donald. Zaraz wracam. I ten miły jegomość z misji Kleopatry. A rodzina zdrowa? A tak zdrowa, dziękować. Ojciec zdrowy. A zdrowy, zdrowy, dziękować. Tylko wszyscy odwiedzą nas w jednej osobie. Czy państwo już wiedzą, o kogo chodzi? Always dancing, always laughing. The glamour boys are credit's no good. Kwadrans mamy jeszcze do godziny 9:00. Mocne uderzenie przed rozmową z wyjątkowym gościem Jarosław Boberek w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzę, że się udzielił ten utwór panu, panie Jarosławie. Mocne uderzenie. Zapowiadałem pana jako króla Juliana, kaczora Donalda i jeszcze kilka innych osób w jednej osobie. Czy aktorzy dubbingowie się gniewają na to, że są utożsamiani bardzo bezpośrednio z tymi największymi rolami? Nie, dlaczego? No, znaczy aktorzy dubbingowi. Czy w ogóle jest takie stwierdzenie? Tak, to prawda. No ale aż tak świata nie dzielę. Po prostu jesteśmy aktorami i chodzimy do różnej roboty. Jesteśmy tu. W teatrze, przed kamerą, w radiu, w dubbingu, w audiobookach, w reklamie. Jak pracuję w reklamie, to mówią o mnie per lektor. Jak pracuję w dubbingu, to mówią o mnie aktor dubbingowy. Nawet niektórzy mówią, że słyszałem, to pan czytał. To tak, czytałem, no. Czytałem też etykietę na dżemie, czytałem też instrukcję obsługi lodówki. No tam jest troszeczkę więcej niż czytanie. Nawet śmiem twierdzić, że no jest dużo łatwiej na deskach teatru czy przed kamerą. Może to zabrzmi paradoksalnie i nie chcę temu, broń Boże, przypisywać jakichś niewiarygodnych rzeczy, których tam nie ma. Tam po prostu trzeba ileś rzeczy pogodzić w jednym momencie, w krótkim czasie i nie każdy to lubi. Trzeba się wbić w taki dość ciasny gorsecik i w tej ciasnej, już w pewien sposób wypracowanej, założonej, narzuconej przestrzeni uzyskać prawdę. A aktor bez prawdy jest jak, ale to zabrzmi, jak żołnierz bez karabinu. Teraz to wymyśliłem, ale no coś jest na rzeczy. No, nie interesuje nas aktor, który łże, kłamie, no bo wtedy nie dostanie oklasków, bo wtedy my się widzowie nie ucieszymy, nie jesteśmy usatysfakcjonowani. No i tak jest w tym dubbingu, więc tu tam nie ma się o co obrażać. Chodzimy do roboty, to tu. No i super, bo są pieniądze, bo jest jakaś satysfakcja z tej pracy wynikająca. No jak każdy przeciętny zjadacz chleba, no. Potrzebujemy tej pracy. A jak to jest do końca z tą satysfakcją? Bo przyznam szczerze, znamy pana głos no nie tylko połączony z obrazkiem, że tak powiem, a więc z dubbingu, ale także z tych ról głosowych czysto, które chociażby w radiu są słyszane. I niektóre te przejawy, no nie chciałbym tutaj kryptoreklamy wprowadzać, ale śmiało. W lodówce tej nowej no to jest taki złoty strzał. Idealne sformułowanie, wypowiedziane dokładnie tak, jak należy. I wtedy, gdy takie nagranie wyjdzie, to pan wychodzi ze studia dumny, że udało się samym głosem sprzedać tę historię i to miejsce. To nie jest aż tak rozwinięty i zakorzeniony proces. To po prostu, no, robimy coś, co no mam wrażenie potrafimy, a jeżeli potrafimy, no to staramy się robić to jak najlepiej. Różnie oczywiście z tym bywa, jest lepszy, gorszy dzień, ale no tam dajemy całych siebie. No bo tylko tak rozumiem, nie wiem, no uczestnictwo w tym skomplikowanym mechanizmie, jakim jest społeczeństwo. No i każdy tam na tych swoich skrzypeczkach coś wygrywa. Mnie przypada to w udziale, bardzo to lubię. Chodzę do pracy, która jest moją pasją, czego każdemu życzę. No i tak, no spełniam się w tym, no nie ukrywam. Dostaję, chodząc po ulicy, ogromną zwrotną, co mnie bardzo, bardzo, nie ukrywam, cieszy. Teraz wszedłem w taki okres, czy wręcz społeczeństwo weszło w taki okres, że wyrosło kolejne pokolenie, które chodzi i rzuca mi w plecy albo prosto w twarz, że dziękuję panu za dzieciństwo i tak jakby się oni umówili. Ale to świadczy o tym, że gdzieś coś no, trafiło w cel, zapadło, a teraz no, ludzie jak urośli, to mają tę odwagę żeby zaczepić tego Boberka. I to jest ogromnie miłe. To daje świadectwo temu, że to, co robimy, ma sens. No. A czy pojawia się tam też w tych słowach nawiązanie do posterunkowego z Rodziny Zastępczej? Rola komediowa. O co chciałem zapytać? Czy pan się lepiej czuje w tych właśnie komediowych rolach, czy powiedzmy poważniejszych? Bo wielu aktorów zawsze mówi, o, komedia oczywiście trudna, ale zabawa, a takie aktorstwo dramatyczne, poważne jest dużo głębsze, trzeba dużo bardziej zrozumieć postać i no to gdzieś wszystko zależy odsuwają od tego, na bok te komedie. Wszystko zależy od tego, co kto w danym momencie potrzebuje i myślę tutaj o widzu. Każdy coś dla siebie znajdzie. Repertuar klasyczny, ambitny, ciężki, jasne, no on w jakiś sposób rozwija nasz gust, intelekt, światopogląd, kształtuje naszą jakąś filozofię i tak dalej, i tak dalej. Nie ma się co na ten temat rozwodzić, wiadomo, z czym się to wiąże. Natomiast no, potrzebujemy oddechu, potrzebujemy uśmiechu, potrzebujemy wręcz śmiechu. No i od tego jest ten lżejszy repertuar. Ale jeśli chodzi o samą robotę, to różnicy w tym żadnej nie ma, jak powiedziała kiedyś wybitna polska aktorka pani Krystyna Janda. Różnica między jednym i drugim właściwie nie istnieje. Jedno i drugie trzeba zagrać dobrze. No i tak jest w istocie. A te jakieś niuanse tak zwanego warsztatu, no to już nie ma się nad czym rozwodzić. No to no, zaangażowany do danego projektu aktor no wie, jak to zrobić. No przynajmniej takie są założenia. No. Tutaj pojawiło się słowo warsztat. Chyba kluczowe w sytuacji, w której tak jak pan tych ról głosowych zwłaszcza, ale także i na deskach teatru i także przed kamerami jest dużo. To jest pewnie podróż z jednego studia nagraniowego do drugiego, do teatru na próbę, potem powrót jeszcze raz. Jak to wszystko spamiętać? Jak te wszystkie postaci gdzieś tam zachować w głowie, żeby wejść do studia i od razu mówić Królem Julianem, a nie na przykład Kaczorem Donaldem? Na szczęście nasza pamięć jest wybiórcza i nie trzeba aż tak bardzo tego wszystkiego pamiętać, bo głowa by nam eksplodowała, ale no da się to jakoś ogarnąć. Ja się nigdy nad tymi mechanizmami specjalnie nie zastanawiałem. To jest tak jak każdy, kto wykonuje z pasją, z wieloletnią pasją jakąś pracę, jakieś zajęcie. No, oddaje się temu, skupia się na tym, koncentruje się, żeby było jak najlepiej, daje całego siebie i już, no Iziu. No, faktycznie przyznaję, grafik taki dzienny, tygodniowy, miesięczny. Mam dość napięty. Jak czasem komentuję siebie i rzeczywistość, w której tkwię, nie ma czasu na życie. Ale ja, broń Boże, nie narzekam, bo tam jakkolwiek trochę tego czasu na życie sobie znajduję i spotkania z najbliższymi i wtedy oddajemy się różnego rodzaju radościom, uciechom wynikającym ze wspólnego spędzenia czasu. Ale no, praca jest potrzebna, no i praca, jak już pan tu wspomniał, wiąże się z warsztatem, czyli rozwija i buduje ten warsztat. Tym samym to powstaje coś w rodzaju takiej samonapędzającej się maszynki, doświadczenie rośnie, jakość naszej pracy przynajmniej utrzymuje się na tym samym dobrym, jakimś przyzwoitym poziomie. Moi wspaniali starsi koledzy, którzy dużo dłużej uprawiają ten zawód ode mnie, z satysfakcją mówią, znaczy z satysfakcją dla mnie, że kurczę, jeszcze nigdy nie miałem tyle roboty, co teraz. Jak potrzebują jakiegoś starucha, to dzwonią do mnie. Więc to dojrzałego aktora, który zawsze, jak każdy inny człowiek, przegra tę walkę z czasem, napawa mnie optymizmem. No, żeby tylko zdrowie i siły były, to fantastycznie. No. Tak, krótko mówiąc, aktor praktycznie na emeryturę nie idzie, no. Mhm. Powiedział pan o czasie wolnym. Czy takie spotkania z rodziną, znajomymi w takim większym gronie kończą się zawsze prośbą o to, żeby coś powiedzieć Królem Julianem albo Kaczorem Donaldem, już rozbawić myślałem, troszkę młodzież? Już myślałem, że powie pan co innego, że kończą się zawsze czymś innym. Nie. No nie ma takiego koncertu życzeń. Spotykam się z moim kolegą chirurgiem i nie proszę go, żeby wywijał skalpelem i pokazał jakąś tam, nie wiem, anatomię czyjejś ręki. Jakby pewnych granic nie przekraczamy, choć w gronie dzieci to wiadomo, wygłupiamy się i czasem jakaś postać ze świata bajek zostaje przywołana, ale to tak naprawdę dzieci się bardziej bawią. Ja się tylko przyglądam i je inspiruję i zagrzewam do dalszej zabawy. Tylko chcę powiedzieć, że te spotkania z rodziną, spotkania z najbliższymi są bardzo ważne. Właściwie najważniejsze i najcenniejsze. No i tak tego najczęściej szukam w chwili wolnej. No tego życzę, żeby tego czasu było jak najwięcej. Choć z drugiej strony to źle zabrzmiało, bo teraz tak jakbym życzył mniej czasu w nie, pracy. Nie, to nie, to źle to nie się będzie. Da pogodzić. Ta praca, myślę, zawsze mnie znajdzie, jak nie, to ja temu pomogę i ja znajdę tę pracę. To są dobre życzenia, żeby jak najwięcej czasu z rodziną i... No bo to ma sens, bo tak naprawdę nie ma nic cenniejszego i większego niż rodzina i miłość. Jakkolwiek to patetycznie zabrzmi, ale tak jest przecież. Takimi życzeniami więc kończymy to spotkanie z Jarosławem Boberkiem w Trójce w audycji porannej. Bardzo dziękuję tak za jest, to, że znalazł pan czas dla nas. Się, kochajcie, szkoda czasu na głupoty. Kochajcie się ludzie, to ja próbowałem zrobić króla Juliana, nie wyszło. Prawie się udało. Za niecałe 2 minuty 9:00. Po 9:00 Justyna Grabasz przejmuje studio, więc zwalniam już miejsce i mówię kolektywnie do usłyszenia w imieniu swoim, a także Katarzyny First-Wojtkowskiej, Oli Dobieszewskiej i Bartosza Bieleckiego. Robert Grzędowski odmeldowuje się. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Tu w Media Expert taniej masz. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.